الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائي دیوئی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي لا حسد إلا على اثنين نشته د پسخې دل او زیرې دل مگر دوو کسانو کې حسد په معنا د غیبتې دی الا علی اثنین مگر په وجود د دوو سیزونو په یو روایت کې اثنتین راغلي دي نو اثنین او اثنتین دواړه الفاظ راغلي رجل یو غسړې دے دا مجرور دے بنا بر بدلیت او مرفوع ویل شی رجل یعنی احدهما رجل احدهما امر رجل او خصله رجل آتاه الله القرآن چې الله د قرآن ورکړی وي د باندې انعام احسان کړي قرآن ورته یاد دی او داغي د تعلیم توفیق ورکړي فهو يقوم به نو دې عمل کوي پدی انا الليل وانا النهار په اوقات د شپې او اوقات د ورځې کې عمل سه تلاوت کوي په مسجد دن او مجنبار تعلیم ور کوي او د دې مطابق خلق له فتو ور کوي د دې مطابق عمل کوي ذکر حدیث د مسند احمد کی ور سره د الفاظم راغلی فهو يقوم به انا الليل وانا النهار ويتبع ما فيه دی کی چی سدی دی پسیجی او بعض الفاظ دا سراغلی آتاه الله الحکمت فهو يقضي بها ويعلمها الله ورته علم د قران او سنت ورکړي هغه په دې فیصله کې یو د دې تعلیم ورکړي ورجلن او دوی مغه سړې د آتاه الله مالن الله ورته مال ورکړي اے لګ دې یا ډېر دې فهو ينفق منه انا الليل وانا النهار نو هغه لګوي د دینه په اوقات د شپې او د ورځې کې په پټاو په سرګندا متفقن علیه نو دې دوه سيزونو ته زیرې دل او پس خېدل پکار دی چې چاته الله او ناری نه زنانه ته د قران او سنت علم ورکړو د دې مطابق عملم نه او هغه کس چې الله ورته حلال مال ورکړي او د لګولو توفیق یې ورکړي وا نبی موسی الاشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی مثل المؤمن الذي يقرا القران مثال د مؤمن هغه چې قران لولي مثل الاترجتی پا مثل دا سنگ تری دے اے امیشہ قرآن لولی پا دی دوام دے دی تا ترنج وی او ایدا خیستا دا میو دا بوٹو ندے ریحها طیب چې بوی د دې هغه صد پاک دې مزیدار دې وطعمها طيب او د دې خوند مزیدار دی ومثل المؤمن الذي مثال د مؤمن هغه لا يقرا القران چې قران نلولي وعمل په کيلولي نه وعمل په کي اے قران لولی نہ خو عمل پہ کئ پمسل د کجوری دے لاری حلھا داغی د پاربوی نشته و طعمھا حلون خو خوند خوګ دے و مثل المنافق الذی مثال د منافق هغه لا یقرأ القرآن چیغه قران لولی نا کمثل الحمز ولا فمثل د اغه مړغونی دی مړغونی خو مکتلې کنه صحرا کی وی عام لکنی دوانه او خټکی په شان داغي پزمک زیلې خوريږي لیس لها ریح داغي د پاره بوینوي و طعمها مر خوندیم تریخوي ومثل المنافق الذي مثال د منافق يقرا القران چې قران للي مثل الريحان په مثل د کاشمالو دی ريحه طيب بوي مزيدار دی او طعمها مر خو خوند دي تريو دی متفق عليه او په یو روایت کې دی المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به مومن آغا چه قرآن لولی و عمل پی کئی کلو ترجتی پشاند سنگتره والمومن الذی لا یقرأ القرآن و مومن آغا چه قرآن لولینا و یعمل بیهی خو عمل پی کئی کتمرتی پشاند کجوری دی وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بيشك الله پورته کوي دې کتاب د وجن قومونه او يدعو به اخرين او کترا غرزي د دې د وجن نور اچا پی ایمان راړو عمل پیو کو نای بپور تکی او کته غرزی زلیل کای چاته مخ واړو عمل پیو نو کو ایمان رانړو او حدیث کی اصل کی واقعات رواه مسلم امام مسلم رحم الله په فضائل القران کې دا حدیث ذکر کړي دا عامر ابن واثل رضی الله عنه نا چې نافع ابن عبد الحارث عمر رضی الله عنه سره ملاو شو عثمان مقام کې د مکی مکرمه او د مدینه منوره په منس کې زیره او عمر رضی الله عنه د په مکی عامل جوړ کړو ویتا شرا لنزان نرستو د شوک نائب کو اورته ابن ابزا وی من ابن ابزا ابن ابزا شوک د کال مولم مم موالینا ویدا زمون پازات شو غلامانو کیو غلام دے ویتا پا مکی بانی مولا خلیفہ کڑے قال انہو قارئ لکتاب اللہ عز و جل و انہو عالم بالفرائد وی ویدا خو غلام دے ازاد شوے خود اللہ دے کتاب قاری و عالم نے او په علمی میراث پویږي نو عمر رضی الله عنه استاسو پیغمبر علیه السلام فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين الله پورته کوي دا علم د قران او د عمل د وجنه باز قومونه او چې څوک عمل نکوي کثرا غرزي رواه مسلمون دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نو روایت ته چی حسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ قال بینما هو یقرا من اللیل سورۃ البقرہ هغه د شپې سورۃ بقرہ لستا وفرسه مربوطه عنده اس دا غوی سره تړلې شوی او اذ جالت الفرسو اجالت الفرسو دا جالت د جولان نه ده دارت و تحرکت هغه داسې ګرځېدو حرکت کولو او داسې ترېدو فسکت فسکنت نو سید ابن حزیر رضی الله نو د قرات نه چپ شو نو غم پکلا رشو او داس چې خوځېدو د وجې د نزول د ملائکو نه ای قران ته غوګنی ولې او داس دا غینه یریدو او دا سکون دی وجنو چې ملائک اسمان ته وختل یا ظهور نکونو فن صرفا روگر زیدو سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ د مزنا فقرا بیاغ لستل شروع کل فجالت بیاس تریدل شروع کل فسکت فسکنت رچی اغا چپ شنو اسم پا کلار شو سم قرا فجالت الفرسو بیلستل شروع کل نبیاس تریدل شروع کل فن صرفا اغا د مزن رو گرزیدو وکان ابنه یحیاء قریبا منها او بچه داغ یحیاء نزدید دی سرا حس سرا نزدیو فاشفقان تسویبهو او یردو سید رضی اللہ عنو چی داز دل تکلیفو نرسوی دی بچی لا نو لارو چی دا بچه رستو کی دی اسنا ولما اخره كليش رستكو رفع راسه الى السماء پورته کو سر اسمان تا فاذا مثل الذله نناسا بي مثل الذله فمثل دور يزي او شيره فیها امثال المصوابی او پاغی کی پمثل د ڈیو دی پاغی کی پمثل د ڈیو دی فلما اصبحار کرش سبائی کو حدث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب تے دی بیان کرو فقال اقرأ ابن حزیر ویلو لید حزیر بچیا اقرأ یبن حزیر قال اغو فرمائل فاشفقت یا رسول اللہ انت تو آیا حیاب ویرید دا اللہ حبیبا چی چرت یا حیاب دل دن کی او اقرأ یبن حزیر دلتا دو زلی راغلے پر روایت دا مسلم کی دری زلی دے روایت د مسلم کې د الفاظ درې پیری راغلی ني اے دا تاکید چې تللا او دا لستل دی غنیمت دی نزول د سکینی او ملائکو پتا باندې کیږي وکانا منها قریبا وغد دی اثر نزدې فن صرفت الیه نزلاڑ مغ طرفتا ورفات راسی سر می پورتا کو اسمان تا فیدا مثل الزلا نناسا پی پا مثل دور یزیو فی حامثال المسوابیح او پاغی کی پا مثل دیو چراغونو سبلی دل فخرجتو حتی لا اراها نظر او ته هم تر دې چې دا من قتل قال وتدري ما ذاك الله حبيب ورته وي تا ته پته ده دا شو قال لا صحابي وینا قالت تلك الملائكه ذا ملائكه دنت لصوتك ديران ازدي شي استاد आवाज د فارا استا قران لستو ديران ازدي شي ولو قرات لاصبحت کتالست الکول نو سبا کړه بده و انظر الناس الى خلق بور تکتل لا تتوارا منهم د دین بداډو پټیدل نا متفق علیه واللفظ للبخاری وفي مسلم عرجت في الجو او خطل پفزا کی بدل فخرجت الى صيغه المتكلم ددا ګوره د قران سره غچ وی سکینه نازلیږي دا صحابي پستر گو کتا ادا د دې صحابي کرامت دی ورته پتم نشتا چې دا څه شه ده کله کرامت سرګندېږي د الله د قدرت مطابق او چې چا نه سرګندېږي اغلاړو پتم ني وان البرا رضی الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف هو یو سړی چې لوستو هغه سوره کهف څو کوئی د اوسید ابن حزیر رضی الله عنه ده ظاهر دار شدا تعدد د واقعات ده ویلا جانبی ہی او د د اڑختا د د اڑخل تړل او حصان یو کراو مزیدار اس مربوطن بشوت بشت ونینی تړل شو په دوو رسو کې کلا اس په دوو رسو کې تړلې چې مس اسوی فجالت تدنو وتدنو اے استړل شو په دو رسو کې فتغشت هو صحابتن نو پټکړو دي سړی لار وریزي فجالت تدنو وتدنو نو شورو شو دا وریس چی نیز دیکی داو نیز دیکی داو جالف رسو ینفرو او شورو شو از دد چی غطره دو کلی چی سباکو نراغلیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفذکر ذالک لہو دا خبر ورت ذکر کرو فقال تلک السکینتو ویداغ سکینہ ورامو تنزلت بالقرآن چه دا دا قرآن دا وجن نازلیگی دا قرآن دا وجن دا نازلیگی سکون و اتمینان چه زلطا پیٹکورا و تسلیحا سلیگی متفقن علیه وانبی سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ او د دې د نوم بارکه د علماو اختلاف ته سو کوئی رافع ابن معلا اسو کوئی حارث ابن معلا سوق اوس ابن معلا وای قال دې فرمای كنت صلی فی المسجد ما مشکول په جمعات د نبی کریم علیہ السلام کې فدعانی النبی صلی الله علیه و الی وسلم رب له مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزم فل مجيبه نماز داغي جابتن کو حتا صليت تردي چی مزميو کو سماته تو بیا ور ترالم فقلت ما يا رسول الله اني كنت صلي ما مشكول زكم استاسو دعوت قبول نکو قال الم يقل الله يا الله ويني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم قبول والو کید حکم د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مرابلی پکار دا اوچتا مصفزه فری خوي چې ما دعوت در کو نتاب مسپریخه و نو د الله د رسول د دعوت قبلول لکه د الله دعوت قبلول نی او دې کې د علماو اختلاف او باب الصلات کې درته مسأله ته روا چې چا د پیغمبر په مس کې جابت کو مزه باطلیږي کنه بعد شوافی وي مزم نه باطلیږي ځکه مزم د الله او د رسول جابت دی او د عام جابت دی علامه طیبی او نور علماو وي ظاهر د حدیث هم په دې دلیل کوي چې مز باطل نه دی باز علماوی حدیث کې نه د بوتلان دلیل شته او نه د عدم بوتلان ثم قال بیا فرمایل د الله حبیب الا اعلمک آیا تعلیم نظر کوم تا تا اعظم سوره فی القران د یو لوی سوره په قران کې قبل ان تخرج من المسجد مخکې د دین شه ته بل د مسجد نبوی علی صاحبها الصلاه والسلام نو ته نی فاخذ بيدي زما لا سيونيو فلما ردنا ان نخرج کله شمغه را دو کچوزو قلت ما يا رسول الله انك قلت تاسو فرمایلیو لو علمنك اعظم سوره من القران قام خ تعلیم بدر کوم دی اولی سوره د قران قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري والحمد لله رب العالمين دا آیات ندی چې مکرر لسته شي او دا قرآن عظیم هغه دی چې ما ترا کړی شوی دی دیته اعظم سورت زکوي چې قرآن کی سدی نو دا پی اجمالاً مشتمل دی دا صورت مبارکا دا پا منزلی دا متن دی ټول کتاب اللہ لرا او دا ټول کتاب اللہ پا منزلی دا تفسیر او دا شرح دی رواه البخاریو او دی تا مسانی زکوی چی دا بار بار لستیشی په هر رکعات کې دا دوباره لوسنی شي باز وی زکور ته دا وی چې دا یو ځل په مکه کې نازل شوی او بل ځل په مدینه منوره کې یا ورته مسانی زکوي چې په دې کې سنا ده په الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لِلَا تَجَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَا مَگَرْ زَوَيْ كُورُنَا مُقْبَرِ لَكَ مَقَابِرْ دَذِّكَرَ وَتْوَاعَتْنَ خَالِدِ نو کورونا دا سے مگر زوئی نپکی تلاوت شتا نپکی ذکر شتا نو دا خو پشان دا مقابر وشول یا دا مانا مولماو کړي لا تدفنو موتاکم فیها فخپل کورونو کې مړی مدفن کوي دیو جن که چا دا وصیت کو چې زمړ شم مالې کور کې خخ کوي دا وصیت باطل دی د شریعت نه خلاف دی یقینا شیطان ينفرو اتیخت کوي اوزی لری کیږي من البيت الذي ذكرغنا ذكرغنا يقرا فيه سوره البقره چغي کی سوره بقره لسته شي رواه مسلم یو جنباز خلق چې شیاطین او پیریان تنگ کی دایت چولما او کور کی سوره بقره لې غدا حدیث پاک دے صحیح سند والا او ترمذی شریف کې دا شر اغلی غکور چې هغه کې تقرا البقره فيه د یقرا په ځای تقرا و ده لا يدخله الشيطان هغه ته شیطان دن کیږي نا. او په حدیث د ابن حبان کې دا شر اغلی چا چې سوره بقره د شپې اولستا نو دریش پی با شیطان دی کور تا در نکیگی نا او چاچی در رزی و لستا نو شیطان با دری رزی در نکیگی نا اگر دا یو لوی علاج دی از این وخلا گرو دا دی دی نکوات لزی او دو کوات ندی زیل رازی او دو دری زر روپای سلور زر موٹر تا ورکا یو والتا دی اغم دم را لی نو دغه آسان دی که سوره بقره آسانه جو لکیری بس پا گنٹا که با دلوستی. بعضی مسلمانانو پزان لازم کړي چې د ورځې او د شپې سیسه د سوره بقره په کور کې لولي. عربم پا دیده رفا بندی کئی د سوره بقره سیسه د شپې او د ورځې په کور کې لستل چې د شیاطین او د پیریانو او د جادو د شر نه په سړی محفوظ شي لکه رسو تاسو سره روان دي چې سوره بقره سره جادوګرم د جادو وسن لري نو دا د جادوم توړ دی د پیریانو د شیاطینو توړم دی او د موږ بدنصیبی دا راه چې کوم اعمال را تا الله د خپل نبی په ذری خولي د مشکلاتو د دفقولو د پارا غنز د کون ور ترانی زیکیګو او کوم شیطانی اعمال دي اکار ټول د مولا د شکل نجزان نه مولا جوړ کړي الکه چې تو ورته غلطي وظیفي خې خپل دو پیسو لږه خو سملار چالو خایا ک چیرې سوره بقره لولې ادا ډیر لوی مبارک سورت دی رواه مسلمن دا وی امام رضی الله تعالی عنہ روایت دی ته فرمای وي ما وريدي دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه یقول چې فرمایلی اقرا القران قران للی فانه یاتی یوم القیامت دا قران برازی پرز د قیامت شفیع لاصحابه شفاعت کون کې د خپل مرګرو د پارا اقرؤوا والزهراوين دا زهرا تانیز د الازهر نه او دا سخ پړه کې دن کی شیتا وای لولای غد و پړه کې دن کی سوره بقره او سوره ال عمران فَإِنَّهُمَا بِشَكَ دَادْوَارَ سُورَتُنَ مُبَارَكَ او ده دی اغا سواب اے ده دی اغا سواب تَعْتِيَانِ رَابَشِ پَرَزْدَ قِيَامَتْ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ تَبَوِيگْنِ دَادْوَوَرْ يَزِدِ اگر دیده کیا او مسئلی تا سو چکای دا یو پخوای او مسئلی تی روا چې قرآن مخلوق دې کنه دې نو د هغه معتزله او دلایل دا مو وای قرآن مخلوق ذکر دی وای دا دواړه وران شي ته به وریس د وریس خو مخلوق دې په دلیل پوښي کې پوښي نشي نو علما اهل سنت والجماعت دې مقابله کې وای فإنهما ای ثوابهما دا سورته په خپل د الله صفت دې دا دواړه صورتونه یعنی د دې ثواب او اجر تأتیان رابشی پرز د قیامت کانهما غمامتان تبو وګنی دا دوور یزیدی او غیابتان غیابتی ته وی چتی د برنه درمانه سور جوړ کړي کوریاس دا او که غیر وریاس دا او یاداسی وی او فرقان من تیرن سوافا یا غد وړلی دی د مارغانو نه سواف چې هغه وزرونه غړولي وي. تو حاجانن اصحابهما او دا دواړه صورتونه به جګړې کوي د خپل مرګرونه. اے د خپل مرګرونه بدای جګړې کوي. مرګری سوق دي چې قران لازم نیولې او لکرستو د اصحاب او د صاحب القران معنا را روانه ده. اقرؤوا سورة البقرة ويل ليد الله حبيب وي سورة بقرة فإن أخذها بركة د دې را نیول او د دې په تلاوت مې شوال کول برکت دې لوی خیر او برکت دې وترکو هاو د دې پر خودل حسرت النفسوس دې پرز د قیامت چې کوم ثواب د دې په لسو ملاویږي نو سړی به افسوس کوي. ولا استطيعها البتولا نه قادرېږي په تحصیل د دې باطل پرس او دا رنګ د ناراستی او د سستۍ خاوندان زګر اړېرو ګصورت ته دل ناراض سړی غار نه نیسی هغه چرته سورې فیل او سورې کوثر لټای. او مولا لقاری رحم الله او نور محدثین د بتولو معنا په جادوګرو سره کړي. وسو طاقت نلری د دې جادوګر ا وسن لری جادوگر یعنی علی صاحبها السحرہ ہے د سورہ بقرہ په صاحب جادوگر د جادو چلول وسن لری. رواه مسلم وان النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ او سمعان او سمعان پا کسری دسین او فتح دوارو سر درست دے. قال سمعتو دے فرمائی ماوری دلی دی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقولو چی فرمائی لیو تو ابل قرآنی راب وستیشی قرآن پا ورزد قیامت و اہلوه الذین کانو یعملون بیهی او اہل دی قرآن آغا کسان چې عمل به کولو پدی. معلومه دا شو چې سو قران لولي او ملي پینی دا اهل القران نه وي. عدل به قران شفاعت نه کوي بلکې پد به حجت وي. الله دې موږ تاسو ته امان راکړي. تقدموه سورۃ البقره او روان دی به د دې قران نه سورۃ بقره او سورۃ عمران کانهما غما متان تبویگنی ثواب د دې دواړو تبویگنی ثواب د دې دواړو غما متان ور یزیدی او ذلتان یاد وسوری دی سودا وانی تور بینهما او پمند دې دواړو کې شرقن یو پړکمای یو رڼا وای برېخنا وای او کانهما فرقانی تب ویدا دو ڈلی دی من تیرین د مارغانو نسوافا چی وزری غڑولی وی تو حاج جانین صاحبیما او جا گڑا بکی دی دخپل صاحبنا. صاحبی سوک دی چی دی لستی او پدی عمل کلی رواه مسلمن وانو بی ابن کعبن رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا المنذر يا ابا المنذر اتدري طالبتشتا اي ايه من كتاب الله تعالى ما كعظم كم يو باياتن كي د كتاب د الله نتا سر لوي قلت الله ورسوله اعلم ما وي الله ورسول خپويږي قال يا بل منذر اتدري تا تطت شکم ويات کتاب د الله تعالی چلو دي ما کا متصر لوي قلت ما وي ايات الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وهل کړو نبی عليه السلام د محبت د وجن زما په دي سینه کې او فرمایلیو دا سی جمله فرمایلیوا لیهنک العلم یا ابا المنذر مبارک دی شی تعالی علم یا ابا المنذر تا تعالی سمر علم درکړي او دا یو من قبت عظیمه د دوبی ابن کعب رضی الله عنه د پارا او دلیل د د پکسرت علم باندې او دی کی ګوره مدح د انسان مخامخ راغلی خو جدي کی مصلحت وی اپدی هرېګ نه چې دکی بغنی او جوب او تکبر راشي چې کله هغه په تقوا کې ډېر پوخ دی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحم الله فضائل القرآن کی او حدیث مسند احمد هم ذکر کړي امام ابو داوود هم او د مسند احمد او ابن ابي شيبه کې د الفاظ هم سي وادي والذي نفسي بيديه ان لهذه الايه وي پاغزات مې قسم وي چې روح مې دا غلا سو کې د دې یاد د پارا ولسان او شفتين جبا او شوندي تقدس الملک عند ساق العرش پاکی بیان اید اللہ دار سرام دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت قال دے فرمائی وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوکیل جوڑ کڑے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی حفظ بی زکاة رمضان په حفاظت د زکات د رمضان فطرانه اے سرسایا را جمع شوی و اولاد تقسیم شوی نو نو داغي د حفاظت د پاره ابو هريره رضی الله عنه مکرر کړو فاتانیاتن راغله او ماته اوراتلن کې فجال شروع شوی و یحثو من الطعام لپی ڈکولی دطعام نافاخستو نمارونیو مارونیو اما ورتویت وقلتو لعرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خامخا پورتکم بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قال انی محتاجن ویر زحاجت مندیم والی عیالن او زما د پارا ډیر بال بچ دے ما دا پارا بال بچ دے ولی حاجتن شدیدتن اما دا پارا ډیر لوی حاجت دے قال فخلیتو عنہو ایما خالی والیو کددنا ایماوی دا خوشم دے دی خلقو دا پارا دے ادے مجبور شوی دے او دې کې دلیل دی په لیدو د پیریانو خو چې شکل بدل کی او قران کې چرارین نه وي راکم من حيث لا ترونهم اغذ اصلي شکل له ما سباکو نبی عليه السلام راته یا با هرره ما فعل سيرك استاغ قیدی سو کل البارحه تر شویش پا ګور شیطان پنیو ابو هرره رضی الله عنه قادر شو تبرانی شریف کې دا سراغلی چې نبی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راغی او خبره ورکو چې شیطان راغله او ابو هرره رضی الله عنه نیولې او ادغه شان کار شو ابیا برازی پیغمبر عالم الغیب نو دا د تبرانی شریف حدیث ته چې جاء ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك اي بمجيء الشيطان قال ما انه قد كذبك وي خبردار د تعالی دروغ ویلی و سيعود بیا برازي نو دی وی فعرفتو د پوشو منو سی عودو چی دی بوا پس را دی دو وجی دو قول د رسول الله صلی اللہ علیه وآلی وسلمنا چیو فرمال انہو سی عودو دی بوا پس را دی نو ماسو کلاغم بیاسو کی داریو کا پجار آغ یحفو من التوام لپی ڈکول د توام نفاقستو رومینیو فقلت ما ولا ارفع عنك خام خاب پورتكم بد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج پرمز ز محتاجم وعلي عيال ما سر ډیر بال بچنه لا اعود زب واپس نرازم فرحمته نما پر رحم کو فخليت سبيله لار م ورت کو لاو کا فاصبحت سبامي كنو رسول الله صلى الله عليه وسلم راتو يا باهر رما فعل اسير قيدي دي سوکن قلت يا رسول الله شكا حاجتا شديده شکایت کو د حاجت سخو عيال نو د بال بچ فرحمتو زما پر رحم راغ فخليت سبيلو لار م ورت کو لاو کا فقال ما انه قد كذبك وسيعود وی خبردار دروغی ویلی بیا برازی وی بیا ما داغ سو کئیو کا بیا داغ د سو کئی دا پارا تیار کی ناستم فرسوته فجای احسو من التوام ما داغ سو کئی کولا نراغ او لپید کول دا توام نفاخستوه مارونیو فقلت لارفع عنك خامخا پورتکم بد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وهذا اخر ثلاث مرات وهذا اخر ثلاث مرات او دا اخر د دریو زلو د انك تزوم لا تعود تګمان کې جن برا د ثم تعود بیا را دي قال دعني وی پریمزا وعلمک کلمات تعلیم بدرکم دس کلماتو ینفعک اللہ بها اللہ و تعالی فاغی فائدہ درکی اذا ویت الی فراشک کلچ زیو نیسی بستریت فقر آیت الکرسی آیت الکرسی لولا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیات چیات ختم کی فَإِنَّكَ بِشَكَتْ جِلَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ امیشہ بئی پتا دا اللہ دا طرف نحفاظت کون کے او تا تا با شیطان اڈو نزدیکی گینا وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ نبرا نزدیکی گی تا تا شیطان حتی تصبح تردی چی سبا کی فغلیتو سبیلہو نمیلار کلاو کفاس بحتو فکاللی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا میں کن دماتا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ما فعلا سیرک کی دیدی سوکل قلتو ماوی زامانہو یعلمونی گمانه کو جماعت تعلیم را کید س کلماتو چه فائدہ برا کی الله ما تفاغی قال الله حبیب ما انه صدق و هو کذوب تا ته رشتیا ویلی خوده دروغ جن نه و تعلم تلفت ذمن تخاطب مصلات لیال سچا سر خبره کې د دریوش پونا قلت لا ما وین قال ذاك شیطان ودا شیطانو لګور دي کداوی چې سوکو د کیږي او آیت الکرسی ولستا نو تر سبا پور شیطان بدت نزدی کی گی نام لا یقربک او یو روایت کې لا یقربنک نون تاکیدی سقیلہ پا کراغلے خامخا شیطان با درتا نزدی کی گینا گورا حدیث کی سو فیدی شی فضیلت دا آیت الکرسی او جمکول دا زکاة الفطر مخ کی دشپی دا فطرنا او داغی دا سوکی دا پارسو کدرول رواہ البخاریو رحمه الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرے فرمائے بینما جبریل پمن ددی کی جبریل علیہ الصلات والسلام د نبی علیہ السلام سره سمع نقید ومن فوقی و یرید یو شخواز د بر طرف نه فرفع راسه فرفع راسه نو پور تکړو جبرئیل السلام سر خپل وګوره زمایر ټول جبرئیل السلام تر اجیری سمعا ای جبرئیل او فرفا ای جبرئیل فقال وی فرمایل هاذا من باب السماء هاذا ودا باب من السماء یو دروازه د اسمان نه فتح الیوم کلاو کړی شو نن ورځ لم یفتح قط نو کلاو شوی کلم الا اليوم مگر نن ورځ فنزل منه ملک یو فرشته ترا کوزه شو فقال هذا ملک نزل الى الارض لا یو ملک د زمکه ترا کوشو لم ينزل قط الا اليوم نورا کوشوی کلم مگر نن ورځ فسلم ندی ملک د الله په حبیب سلام واچولو فقال وی فرمایل ابشر بنورین اے حبیب زیر واخل خوشال شپ دورنا غانو سرا لم یوته مان وی ور کرشوی دا دوار نبیون قبلکا یو پیغمبر ته تاسو نمخ کی یو پیغمبر ته دا نور کرشوی یو پدی کی فاتحۃ الکتاب دے سورہ فاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ او دعایاتنا چغیبان خاتمہ دے سورہ بقرہ را لن تقرأ ہرگز نبل لیتا سو حبیبا بے حرف منہما بحر یو حرف سره د سوره فاتحه او د خواتیم د سوره بقره نا الا اوتیته مگر تاسو لبدر کول شي وګوره په دې سوره فاتحه کې جمله دعایې دي اهدنا الصراط المستقيم او غفرانك ربنا لا تؤاخذنا هر جمله سره الله د ورکول وعده فرمایلی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله د ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آیاتان من اخر سوره البقره هغه دعا آیاتونه د اخر د سوره بقره نه من قرأ به ما فی لیلۃ چا چول سلدا دوار په اوشبه کې کفتاهو نذاب ورته دوار کافی شي د سنه به کافی شي نو یو قول داد د دغش په د قیام الليل او د قران لستو نه به کافی شي یا کافی بشی د قرات د قران نه مطلقا دا دویم قولو برابر د کدا داخل الصلات وی او که خارج الصلات وی هی په مسکی دواړه ولستل یا مز نه بار ولستل یادره معنا دا و کافی بشی د تا د هر شر او د هر مکروه نا او سلورم داده کفتاهو شر الشیاطین دوالب کافی شی د شر د شیطانانو نا. او پینزم ترجمه مقصد علماء دا ذکر کنه دفع بکی ددن شر ثقلین الانس والجن یاش پگم داده کافی بشی دتا شر آفات تلک اللیلہ د شر د آفتونو د دغشپینا د دې دو آیاتونو دومره لوی برکات دي متفقن علیه دا بدردار رضی الله تعالی عنہ نو روایت دے را جمعه کې ماته پوسګره تاسو غنو وي غدي او جدي د سنوم دے لدبا سوچ پکې کړی چې وای دا څوک دی اوسې ګوري ګوره دی صاحب دا بدردار رضی الله عنہ سنوم دے مګور اوس مګور دا چې بیخوانده سڑه و کارونه بیخوانده ای که ها بای بای او دار دی اخیر زمانی دغه دی عامر ابن عویمر العجلانی دار ابو الدردار رضی اللہ عنون عامر ابن عویمر العجلانی دے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من حفظ عشر آیات چاچیات کلس آیاتون داول دا سورہ کہفنا عصم من الدجال نو دے با محفوظ کریشی دا شر دا دجالنا او دا فتنی دا دجالنا ته دې دې کې وې دجال کې الف لام د جنس دی او کد عهد دی دجال ګره یو ني اوسم ډېر شي ژوند دي ها نو یا الف لام د عهد دی په لو ګره هغه معهود او معروف دجال چې په اخره زمانہ کې سرګندېږي چار پیغمبر امت دا آغی نی ارولیو علا آغا فتنه با دم رلوی چه نمخ که دا سوا نبرست دا سوی دا لس آیاتون دا آغا دا شر ند افاظت ذریعه دا یا جنس دجال مراد دے اے هر سوک چی پا دین که دروغ وی اپا تا بانی شه گڑ وڈائی لکر آغا دی یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون اگورتی مسلم شریف کی داسی دی چاچی یاد کلس آیاتونا ترمیزی کی دی من قرآ ثلاث آیات لکه دا حدیث را روان دی چاچی اولستل دری آیاتونا لجم بعد بین الروایتین دادا و ایداد لس و حدیث رستو دی اچاچی پا لس و عملو کو درم پا کرالل اباز وی دا دریو حدیث رستو دی نو چې پدریو تی محفوظی نو لسو لحاجت را نغی اباز علماء دا سی جمع کری وی دا لسو دا حفظ خبر دا و دا دری دا لستو دا نو چاش اللہ سیاد کل و دریو لستن په بعضې روایاتو کې لس اخیرنی راغلی دي دواړه حدیث د مسلم دي نو لس اول دي وي او لس دي اخیری وي یادا کچا سوره کهف لستو ټول د جمعې پرس یا ټول یولستو د جمعې پشپا ندی بارکیم دا سراغلی رواه مسلمن. اگر دا سمر لوی کتاب دی دی یوازوی می فتنین دا دی پلسو آیاتونو اللہ بچاو تڑلے دی وجن دا هر فتنین دا بچاو ذریعہ کتاب اللہ دی دا دی لستل دی دا دی علم دی دا دی عمل دی. وعنہو دا دغیب الدردار رضی اللہ عنہو نا روایت دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی آیا عجز و احدکم آیا عجز دے او پتاسو کیا یقرا فی لیلت چولی پی عشبا کی ثلث القرآن درے میسن قرآن قالو صحابہ ویلی وکیف یقرا ثلث القرآن ادرے میسن قرآن بسنگ دش پی علولی لا خلص پاری قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن. سور اخلاص دا د قرآن درې مئیسه دا دا د قرآن درې مئیسه دا نو دا د قرآن د درې مئیسه سره برابر دی. رواه مسلم ورواه البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه دم المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت چې نبی عليه السلام بعث رجلا لګلې یو سړی امیر علی سريه فيجمعت المجاهدين وكان يقرا لاصحابي في صلاتهم او دب قرآن لستو مرگرو تا امامت ای کی پا مسکی فیختمو بقل هو اللہ احد نقرت بے ختمولو پا قل هو اللہ احد بانی اے نور بے اولستو بے اور پسیار رکات کی دا لستو یہ ہر رکات کی آخرنی رکات کی بے سور اخلاص ہمو لستو نګور دی په لګورې کچاره اول رکعات کې نور قرانم لستو به په کې سوره اخلاص هم لستو ندی کې جواز د جمع د دوو سوراتونو د سوره فاتحه نه علاوه په هر رکعات کې یا په اخر رکعات کې لستو. فلما رجعوا ورکل شی واپسول ذکروا ذالک للنبی صلی الله علیه و الی وسلم دا خبر نبی کریم علیہ الصلات والسلام ته ذکر کړي وا. فقال الله حبیب فرمایلی وسلوه تپوستیو کای لایشن یصنع ذلک چه بدا سیون کول. فسالو دی تپوشو کو فقال اغوی لانها صفت الرحمن ولانها صفت الرحمن دا صورت صفت در رحمان نے وانا احب ان اقراها او زمین ساتم چه داول علم. و نبی ریح الصلاة والسلام فرمال اخبروه ان اللہ يحبوه خبر ولورکی جلا دسر من ساتی متفق علیه. متفق علیه دی صورت کی چون کی دا اللہ وحدانیت ذکر دے او دی کی دا اللہ صفت دے رواہ الترمیزی متفقن علیہ دانس رضی اللہ عنہ نا روایت تینا رجلن چیو سڑی ویلی یاد اللہ رسول اینیو حبو آدھی سورہ زما دې دې صورت سره مینا دا قل هو الله احد قال ان حبك اياها ادخلك الجنه وي مينستا دې دې صورت سره تا به جنت ته ور دن کی رواه الترمذی وروى البخاری ومعناه. لګره دې صورت کې چون کې د الٰه العالمین توحید دې د دې محبت سبب دې د جنت د دن کې دو حواصل کې علما لیکلي دغه حدیث باج علما ورته حسن ویلي باج علما په کې سندي کلام کړي يهود نبي عليه السلام تراغلي وي صف لنا ربك الذي تعبد مونږ ته صفات بیان کړه د ربغه چې ته عبادت کې نو الله سوره اخلاص رولي غلو او د الله حبيب هذه صفته ربي عز وجل ها لما د رب دا صفات ته لمو یو دو منټه سمار کوو ته دلته غره واله بیا در راشه اعلان همانه روایت ده دو عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنهما روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی الم تر تغورن آیاتن تنزلت اللیلا چنازل کڑی شوی دی بیگاش پا لم یورا مثلو هرنا ندی کتلی شوی پا مثل دی قطو چرم اے پا باب د تعوش کی د دی غنتی نشتا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رواه مسلم اے پا باب د تعوش کی د دی مثل پٹول کتاب اللہ کی نشتا رواه مسلم دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے چی نبی علیہ السلام کانے دعاو الی فراشی چی زیب اونی وخپلی بستری تا دو خوب دا پارا کل لیلت نرش پا جمع کفی ہی دوار اللہ سن مبارک بی را جمع کل ثم نفث فیہما بیا به پوکوالو پدې کې اے نفس و ایست و اخراج ریهم من الفم مع شیء من الريق داخلین ساوار استل چې ور سره لګي لاړین وی فقرع فیهما ادل توي ثم نفس فيهما فقرا فيهما دا غو دلیل په تاخير د قرات په کېته مخ کې نه علماء یو جواب دا کړي ثم اراد النفس فقرا چې د پوکي اراده به ولرل نو به لستل نو لستل د پوکي نه مخ کې رالل یاد افا په معنا د واو دی حروف جاره د یو بل په معنا راځي او ظاهر ته چې ګورې چې اول پوکې نه بیا قرت دې د دې شو کم قائل نه دی نو ویا سهو د کاتب نه د یاد راوی نه دا ځکه نفس مناسب دی چې عبادت تلاوت شي چې د قران برکت راشي د دې پوکي سره قل هو الله احد بولستو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بیا به مسکل په دې دواړو لاس واغ چې وسو طاقت به د بدن یبدو بهما على راسه وجهه شروع به کول په دې دواړو سره په خپل سر او مخ و ما اقبل من جسدي هغه چې مخامخ به د غوی د بدن یفعل ذلك ثلاث مرات داسی بیدری کارتکول اے سورتون بیدری وارا اولوستل پلاسو بیچوف کل پمخو پسر او پتول بدن بیراخ کل بیا بی دوبارو کل بیا بیدریم کارتمو کل متفقن علیه نو دا الله د حبیب یو سنت عمل دی دود کې دو په وخت کې او زر د چی ذکر وکړو حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه چلم او سری ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم فی باب المعراج ان شاء الله تعالی کدا الله خو خشی التسو د الله حبیب سدرت المنتها تو رسیدو رودری سی زنا ور کړی شول پینز منزونا او اغا آخری دعایاتونا دو سور بقره و غفر لمن لا یشرک باللہ من امتی شین دا والتا دا حدیث وی ذکر کو حل